राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 28 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम नारायण नारायण नारायण पहली आई एक कहीं कम से कम हो इतनी बात अपने याद करनी कि जड़ चेतन दोषी है। चेतन स्वयं परमात्मा का अंश है, जड़ प्रकृति का अंश है। तो शरीर जितने है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, ये सब प्रकृति का अंश है। सूर है, सूक्ष्म है, कारण है, शरीर सब प्रकृति का अंश है। और जीवात्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं यह परमात्मा का अंश है। और दूसरी सब सामग्री प्रकृति का अंश है। मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति का अंश है। तो कम से कम प्रकृति का अंश है, उसमें अधीन रहना है, यही प्रतंत्रता है, यही बंधन है। जड़ का संबंध छोड़ दो, मुक्ति हो जाएगी। केवल परमात्मा का ही हो जाओ, परमात्मा के शरण हो जाओ। अगर ये बात मान गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम मान ले बात, सब स्वीकार कर ले कि प्रकृति पुरुष दो है, उसमें हम परमात्मा का अंश है। मई बारिशो जीव लोग जीव भूत सनातन वन साक्षात्णी प्रकृति स्थान है। और ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभाषी। कम से कम दो बात हमें जान ले, समझ तो ले, यही मन में हम परमात्मा के साथ सुधांश है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ हमारा संबंध नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध हमारा रहेगा नहीं, ये बात खूब समझने की है। शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा, मन मन के साथ संबंध नहीं रहेगा, सूर्य सूक्ष्म कारण साथ संबंध नहीं रहेगा, पदार्थों के साथ नहीं रहेगा, रोहे पैसों नहीं रहेगा, कुटुंबियों के साथ नहीं रहेगा, संसार मात्र के साथ में, प्रकृति के साथ में संबंध हमारा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अरे परमात्मा का संबंध छूटेगा नहीं, छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं कभी। अगर इतनी सी बात जानते तो क्या है, सार बात आ जाएगी, सब सार आ गया, निचूर आ गया, निचूर आ गया। परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, निरंतर है ही। हम भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते। और संसार संबंध से रहता नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, और एकदम बदलता है, एकदम प्रति क्षण बदलता है, बदलने के सिवाय कुछ है ही नहीं, प्रति क्षण ही बदलता है, एकदम सदलता है। उसको तो आपने माना पक्का, अरे परमात्मा माने ही नहीं, फिर फैसला चाहे तो चिंता होती है, हमारे चिंतन स्कूल जाते हो चिंता नहीं होती। मेरे मन में आती है, रात में सोए हैं और बूंद बूंद आ जाए वर्षा, तो वर्षा आ जाए तो हम भीतर चले जाते हैं, पर जूती बाहर रह गई, हम वे मजा लगाते हैं, जूती चित्ती नहीं इज्जत भगवान ही करते हैं क्या, अरे जूती भीज जाए, उसी चित्ती चिंता है, इतने भगवान भूल गए, बोले भगवान क्यों भूल गए। आप विचार करोगे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परंतु हम इज्जत कितनी करते हैं, इसे सोचते पता रहेगा, झूठी बात रह जाएगी तो भी बिछाएंगे इसमें, ठीक है, भगवान याद नहीं रहे तो कोई परवाह नहीं। तो झूठी जीतने इज्जत भी भगवान ही करते नहीं, ऐसा आते भगवत प्राप्ति, वो कैसे होगा, तो हम आदर कितना करते हैं भगवान की स्मृति का, आदर कितना करते हैं। ये सोचना चाहिए, जितना आदर करते हैं उसकी अपेक्षा लाभ ज्यादा होता है, भगवान की स्मरण की बात होती है, सत्संग की बात होती है, इन बातों का थोड़ी करते हैं, इसकी इज्जत भगवान की कृपा से ज्यादा हो रही है लाभ, पर हम आदरिकता दे रहे हैं, हम आदर, हम खुद हम आदर कितना दे रहे हैं, मसल उस बात माने रहे, हमारे वो लाभ होगा, हम जितनी इज्जत देंगे तब उतना, हम जितना आदर देंगे उतना लाभ जरूर होगा, हम आदर देते हैं उससे लाभ ज्यादा होता है, ये बात है प्रत्यक्ष में, कृपा करते कृपा करें, हमारी गड़बड़ी की तरफ देखते नहीं रहते न, प्रवचित चूक ये की कर तो सौ सुरत सौ बार ये की हम गड़बड़ी करते भगवान याद नहीं रहती, रहते न प्रभु चित्त सुख किएगी, सुख किएगी याद रहती थी, याद रहती नहीं, कर सोवार की बात को सोवार याद करते तो भूल नहीं जाऊं कहीं, ऐसी बात इतनी हम हगन ले जाए, हम करने ले जाए, मेरा पार है, मेरा पार है, भगवान की याद कितनी करते हैं, हम उसको मूल्य कितना देते हैं, आदर कितना देते हैं, महत्व कितना देते हैं, इस तरह सोचते नहीं है। इतने पर भी कृपा होती है भगवान की, तो कम से कम कम से कम कम से कम आज मन में आई कि जड़ और चेतन दो चीज है, तो जड़ का मोह छोड़ करे परमात्मा प्रेम करे, शरीर के जड़ हजत है, जो आदर कोई करे तो राजी हो जाए, निरादर करे तो नाराज हो जाए, भगवान ही राज याद दिलावे तो कोई ठीक है, ये कोई ज्यादा महत्व नहीं, हम अपने मन से कितना आदर करते हैं इसे पता लगेगा, असली भगवान को कितना जो उसे कितना ऊंचा समझते हैं, भगवान हमारे हैं, और भगवान हरदम साथ रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्यचाहं हृदि सन्निविष्टः, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, सबके हृदय पर भगवान रहते हैं, और चीज कोई क्या साथ रहेगी, कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है, भगवान साथ छोड़ने वाला नहीं है। भगवान हरदम साथ में रहते, छोड़ते ही नहीं कभी। ऐसे हम भूले ही नहीं, भगवान को भूले नहीं। भगवान से यही प्रार्थना था, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ में भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं। अच्युत स्मृति मात्र रहना, भगवान का कायदा है याद मात्र कर दो, याद मात्र। अच्युत स्मृति मात्र रहना साधु कर सो रही, याद मात्र करने से भगवान खुश हो जाते। बहुत से लोग कहते हैं सत्संग करने से कोई लाभ नहीं है, मेरी ये बात सच्ची नहीं है। सत्संग करने लाभ होता है, आपके जैसे नजर बात है, हमारी नहीं जुटती है, हमारे खुद लाभ हुआ है, होता है, मैं हम कैसे मान रहे हैं लाभ होता है, हमारे को लाभ होता है। भगवान की स्मृति अच्युत स्मृति मात्र, केवल याद मात्र और कुछ नहीं करना आपको। ऐसे स्वर्ण मात्र जन संसार बंधना मचते, याद मात्र करने से, केवल याद मात्र करना, याद मात्र करने से। माता कुंती ने कहा कि कन्हैया ये युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई है, मामा बुआ के भाई है, भाई तो ये दुख पा रहे हैं वनवास में। तो भगवान ने कहा कि महापुरुषों भाजी द्रौपदी अशीर खर्चा मेरे को याद कर लिया, दुर्योधन ने राज लगा दिया, लक्ष्मी लगा दी, सब कुछ दे दिया, भाइयों को लगा दिया, अंत में लुगाई को लगा दिया, मेरे को याद किया, अब मैं क्या करूं। इतना कहूंगी मेरे को याद तो कर ले, याद कर लेता याद। द्रौपदी ने याद किया तो नख भी बड़ा हो गया, वो नग्न करना चाहता था, सभा के बीच में नग्न कर दो। तो दुर्योधन ने कहा दूसरा सब पीछे पड़ा, साड़ियों में ढेर लग गया, नारी भी सारी है, सारी भी नारी है, नारी है, सारी है, सारी है, नारी है, क्या है, कोई साड़ियों साड़ियों बैठी हुई है, कोई साड़ी साड़ियों ढेर लग गया। क्या बोले कुंती माता सिपाही करते सिपाही कहने का प्यार बहुत था, कुंती माँ तो एकदम प्यार था, बड़ी ही नहीं कुंती माँ है भाई। कहने ने बहुत खिलाया भाई, बच्चा था भूआ के तो है बहुत तेज लाए झुगोटो पी दीजे। ऐसी भाई भगत चीर खेचा गया उसमें रही कहने 12 वर्ष तक 13 वर्ष तक पांडव रहे जंगल में, ये रही बिजू जी के घर पर। कौन थी धृतराष्ट्र जाने रही, जिस राज्यसभा में द्रौपदी का चीर खेचा है बिना कसूर, उस राज्यसभा में नहीं हुई, उसमें मैंने नहीं हुई। विदुर जी ने सेवा करी मारी करे जो देवर देवर लगता रहे, मारी माँ की तरह इधर पर जाओ। ये बात है, हम भगवान को याद कितना करते हैं, भगवान को भूलना चाहिए नहीं, याद करो जी, क्यों याद करो, और कुछ नहीं मांगते भगवान, आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल याद रखो। कितना सस्ता है भगवान, केवल याद रखो। शंभु श्वेतार्ग पुष्प है ना, चंद्रमा वस्त्र तंदुना अच्युत स्थिति मात्र साधवकर से पूछे साधु ना हाथ तो जोड़ा बनाएगा हाथ जोड़ी जुड़ने याद करो सबसे सस्ता भगवान सबसे सस्ता याद मात्र कर दो बस याद मात्र कर लो इतने मेरा पार है इतना सस्ता कोई मिलेगा नहीं इतने भगवान को याद नहीं करते मारा मारा मैंने मारा अपना मान लो भगवान वो तो बस निहाल हो जाओ मारा भगवान है जैसे बाल कहता मेरी माँ है माँ मेरी माँ है जाल गोदी बैठ जा सस्ता मेरी मैया है जो भगवान को मेरी माँ कह दो मेरे पिता है मेरे भाई है मेरे है गोदी में बैठ जाओ केवल मेरा है मेरा इतना याद रखो केवल याद बात कितनी सस्ती बात कितनी सरल बात कितनी बढ़िया बात कितनी उत्तम बात कितनी शीर्ष भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है मंगलो जीव लोग जीव भूत सर्वात्मा भगवान कहते हैं मेरा अंश है साक्षात मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन वाले ईश्वर अंश हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं अस अभिमान जाए जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे अभिमोह भूल गए नहीं मैं चाहिए भगवान का हूँ राज आदमी राज का सिपाही हूँ मैं राज आदमी हूँ असर पड़ता है उसका कोई कहीं रास्ते में पेशाब करता हो आप कहते तो सब मनेगा ही नहीं ऐसे पाई तो मुँह बंद हो जा ऐसे हम भगवान के हैं हमारी कितनी इज्जत होनी चाहिए मौज हो जा आनंद हो जा हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान के और घूमे संसार में हम भगवान के भगवान का संसार भगवान के जन है सब भगवान के सब मीठे लगे सब अच्छे लगे भगवान के हमारे प्यारे हैं हमारे प्रभु की प्यारी प्रजा है प्रभु प्रभु के प्यारे सब मम प्रिय सब मम उपजाए मैंने पैदा किया मेरे उपजाए हुए ये भगवान के भगवान के प्यारे ये भगवान के प्यारे हैं सब भगवान के प्यारे आनंद आता है भगवान के संबंध से सबको देखो आनंद आएगा कुत्ता गदास गाय भैंस भेड़ बकरी भगवान के हमारे ये विशाल भगवान भी है एक मकान भगवान भी है ये जन भगवान के हैं आनंद हमारे प्रभु के हैं हमारे प्रभु के आनंद देख रहे आनंद हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के एक भगवान मीठा लगे सब मीठे लगे सब सब अच्छे लगे भगवान के भगवान के हमारे प्रभु के प्यारे है कितनी आनंद कितनी खुशी है भगवान का है सब हमारे हमारे प्रभु के है मन में आनंद मचे आनंद प्रसन्नता सब संसार मात्र को देख रहा होना चाहिए हमारे प्रभु का है सब हमारे प्रभु का है सब हमारे प्रभु का है सब हमारे प्रभु है ईसाई को देखो विष्णु को देखो पशुओं को देखो पक्षी देखो सांप देखो विष्णु देखो सब भगवान के हमारे प्यारे प्रभु के हैं हमारे प्यारे प्रभु के हैं हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के नाम सही नहीं हमारे प्रभु के सब मम प्रिय सब मोह पुजाए हो गए हैं, सब सबका आदर करे, सत्कार करे, सबको स्वागत पद देवे, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, आनंद आता है, खुशी आती है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, सब दिन आनंद, सब दिन हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, कितने भाग्यशाली है हम जो हमारे प्रभु की चीजों को देखते हैं दिन भर प्रभु की चीजों को देखते हैं, प्रभु जनों को देखते हैं, प्रभु चीजों को देखते हैं, आनंद मौज में कितना आनंद, कितना सुख है, आनंद ही आनंद है, भगवान की चीजों को देखते हैं, आनंद होना चाहिए, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु के सब हमारे प्रभु के, कोई कैसा ही वो है हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, प्रभु का नाम करके आनंद देना चाहिए, सबके हृदय में वो सब ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति सर्वशिषाहम हृदय सन्निवेश मतस्मतर ज्ञान अपोहन से सब हृदय भगवान है, सब हृदय भगवान, कैसी मोजी बात है, आनंद से दिन भर में मस्त रहनी चाहिए, हरदम खुशी रहनी चाहिए, प्रभु दरबार में थे जो पंचामृत है नहीं, प्रभु दरबार में थे, प्रभु के हैं, प्रभु का प्रसाद खाते हैं, प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के प्रसाद से प्रभु के जनों की सेवा करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, मस्ती आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए मन में, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु हैं, राज का सिपाही होता उस मन में नहीं, हम राज का आदमी है, राज का आदमी है, हम भगवान के, हम भगवान के, हमारे भगवान के सब, हमारे प्रभु के प्यारे हैं, सब मोह प्रिय, सब मोह पूजाए, भगवान के पैदा हुए किए हुए भगवान के, सबका आदर है मन में, हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के हैं, खुशी आनी चाहिए, जो चीज देखे चीज हमारे प्रभु की, प्रभु सब में व्यापक है, सब जगह है, प्रभु को भी दूर होते नहीं, सब दूर होते उन्हें भी याद करते, धन दूर होता है, कुटुंब दूर होता है, मकान दूर होते हैं, सब दूर होते हैं, उनको तो याद करते हैं, सदा साथ रहना उसको याद ही नहीं करते, उसे चिंतन नहीं करते, सदा साथ है, सदा हमारे साथ है, भगवान सदा साथ में रहते हैं, हमारे साथ है, हमारे प्रभु है, बालक होते माँ को देख राजी होता है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारे प्रभु है, प्रभु देख राजी होना चाहिए, बस ठीक है, सब काम बन जाएगा, अच्युत स्मृति मात्र है ना, स्मृति मात्र है ना, हरे स्मृति सर्वविद विभूषणम, हरे स्मृति सर्वविद विभूषणम, संपूर्ण विद्या नाश करने वाली एक भगवान, भगवान की स्मृति, भगवान की यादगिरी, सबको आनंद देने वाली, इतने सस्ते भगवान, सुखम भगवान, हमारे भगवान, हम भगवान के किसान में हस्तम आदरण, हस्तम आदरण से नारायण नारायण भगवान के ऐसे भगवान के याद रखो, सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के, भगवान के प्यारे, समूह पर समूह बजाए।